राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज माघ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2058 9 फरवरी 2002 सायं लगभग 3 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्गन्धनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण आप कहते हैं कि कुछ भी चिंतन मत करो, भगवान का भी चिंतन मत करो, तो हनुमान जी कहते हैं कि कह हनुमान विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। तो चिंतन नहीं करने से क्या हमारा काम हो जाएगा? चिंतन न करने से भगवान में ही स्थिति होती है। भगवान जो परिपूर्ण समझ गए कुछ चिंतन न करे तो उस परमात्मा में ही स्थिति होती है। जब तो सुमिरन भजन हो ही तो सुमिरन भजन वो होता है कुछ न करने से। कुछ न करने से सब स्थिति होती है। अब बताओ कुछ नहीं करे तो क्या होगा? सब जगह जो परिपूर्ण परमात्मा है स्वाभाविक कुछ नहीं करे उसमें स्थिति हो गई। वाह कहा होगी स्थिति? आप विश्वास करो कुछ भी चिंतन नहीं करेंगे तो हमारी स्थिति कहाँ हो गई? परमात्मा हो गई। चिंतन करे तो चित्त साथ में रहेगा, हमारी पूर्ण स्थिति नहीं हो गई। मन करे तो मन साथ में रहेगा, बुद्धि से निर्णय करे तो बुद्धि साथ में रहेगी। हम कुछ भी चिंतन नहीं करे ये आग्रह होगा तो ये आग्रह साथ में रहेगा। कोई आग्रह नहीं हो मन में कुछ भी किसी भी और चुप हो जाए तो कहाँ होगा? वो सर्वथा भगवान में होंगे, साथ में मन बुद्धि इंद्रिया कोई नहीं रहेगा। कुछ भी विचार होगा कि कुछ भी चिंतन नहीं करना है ये आग्रह हुआ तो ये आग्रह साथ में रहेगा, परमात्मा रहेंगे साथ में ये रहेगा। अगर कुछ भी चिंतन नहीं करें तो केवल परमात्मा में स्थिति होगी। शंका करो इसमें, शंका करो कि परमात्मा की स्थिति नहीं होगी, शंका करो। उस विषय के शंका करने से विशेष खुलती ये आप स्वीकार करते हैं कि नहीं कि सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, ये मानते हैं नहीं मानते हैं? बताओ, सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, अब बात सच्ची है झूठी? बोलो। तो परमात्मा सब जगह है तो हम कुछ भी चिंतन नहीं करेंगे तो परमात्मा होगा। चिंतन करेंगे तो कुछ उसको साथ में लगा देंगे। चिंतन करें क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ दो है, क्रिया और पदार्थ को भी साथ में रहेगा। क्रिया रहेगी तो पदार्थ रहेगा, चाहे कुछ भी चिंतन कुछ भी नहीं तो ना क्रिया रहेगी ना पदार्थ रहेगा, केवल परमात्मा ही रहे। अब जिनका शंका है वो भाई बोले शंका करे। आज वो विचार किया कि ये चिंतन कर तो रहेगा, निश्चय कर तो बुद्धि रहेगी, मन कर तो मन रहेगा, तो कुछ भी न रहे कैसे, कुछ भी चिंतन न करेंगे तो क्या रहेगा, केवल परमात्मा ही रहेंगे, साधु नहीं रहेगा, स्वतः स्वाभाविक स्वाभाविक उसने शंका करो। वो भाई बोले इसका प्रश्न हो, कुछ चिंतन करेंगे तो साथ में मन रहेगा कि नहीं, बुद्धि रहेगी कि नहीं, बुद्धि से निर्णय करेंगे तो बुद्धि रहेगी नहीं, मनन करे तो मन रहेगा कि नहीं, और कुछ भी नहीं करेंगे तो क्या होगा, परमात्मा रहेंगे, सत्ता मात्र तत्व सत्ता से विभु है, तो ऐसी परिपंथ है ना, इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेषो व्यवस्थित हो तो नमस्कार, तो ऐसे परिपंथ न हो, कुछ चिंतन कर रहा है यही लुट रहे, इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेषो व्यवस्थित हो तो राग द्वेष दो रूप है, दो तुम कोई कोई रहे राग तो द्वेष रहेगा, आप बोलते नहीं इसमें क्या बता रहे, बोले तो बताओ सिवाय क्या होगा, बोलो बोलो बोलना तो पता लगेगा, अब बोलते नहीं क्या हुआ, बोले भी नहीं क्या हुआ, बोलो शंका करो, मेरी बात को काटो, मैं नाराज नहीं हूंगा, ये जो प्रश्न है ये जब तब सुवर्ण भजन हुई हनुमान विपत्ति प्रभुष हुई, जब तब सुमिरन भजन हुई तो भगवान का वजन नहीं होगा तो जीवन निरर्थक हुआ, तो कुछ भी चिंतन नहीं करेंगे तो क्या होगा, परमात्मा स्थिति हो गई, शंका करो नहीं बोलने से क्या हुआ, असली होगा, कोई माना का बुद्धि कोई साथ नहीं होगा, ये प्रश्न होता है सभी पहले, तो कुछ भी चिंतन न करे तो क्या होगा, क्या परिपूर्ण परमात्मा सब जगह है वो लुप्त हो जाएगा, वो सब जाएगा, मन बुद्धि इंद्रिया कुछ नहीं आएगी, केवल परमात्मा रहेंगे, आप रहोगे परमात्मा रहेंगे, काश परमात्मा का चिंतन है यही, हम तो ये कहते हैं कुछ भी चिंतन करें, कुछ भी चिंतन नहीं करेंगे तो परमात्मा व्यापक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, सब जगह है वे रहेंगे कि नहीं रहेंगे बताओ, मैं आप बोलो कुछ बोलो नहीं तो जाओ, तो आप निशंक बोलो, निशंक संकोच मत करो, स्वामी जी आ जाएंगे तो सभा में स्वामी जी बेइज्जती हो जाएगी, डर डर मत, ये पता जिसने लिखा है बड़ी बात है, बोले भी नहीं क्या होगा, शंका करो तो बोलो और मेरी बात को काटो, तुमने तो तुम मिलेगा वास्तव में मैंने बोले भी नहीं क्या होगा, उनका समाधान हो गया होगा, उनका समाधान हो गया होगा, समाधान हो गया तो ठीक है, तो फिर दूसरे पास रहो, असली भगवान में स्थिति हमारी, हमारा उद्देश्य क्या है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो परमात्मा की प्राप्ति करना हो तो खुद चिंतन मत करो, चिंतन करोगे तो करने वाला रहेगा, वो कर्ण रहेगा, करता रहेगा, क्रिया रहेगी, कुछ भी चिंतन न करे तो हमारी कोई चीज नहीं रहेगी, तो केवल परमात्मा है, केवल परमात्मा है। कहा बात बताइए, मेरे तो भाई इस बात सुनने से मेरे तो लाभ हुआ, आप मानो न मानो आप जानो, आप वो आप जानो, मैं तो जब पढ़ा बड़ा लाभ हुआ। अब कैसी परमात्मा की बात है, क्यों परमात्मा रहेंगे, परमात्मा को हटा सकते ही नहीं, किसी की ताकत नहीं हटा दे, समझे है कैसे हटाए, चिंतन करेंगे तो कुछ कुछ बात रहेगी, चित्र रहेगा, मन रहेगा, बुद्धि रहेगी, हम रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे, चित्र भी नहीं रहेगा, बुद्धि भी नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा, केवल प्रमात्मा रहेंगे। हमारे भाई अच्छा मालूम होता है, बहुत शंका करो तो बोलो, बोल विचार करो, नहीं तो आप जाओ आपने समाधान कहते हैं। जिस तरह अग्नि का आश्रय लेने पर शीत और अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह संत महापुरुषों का सेवन करने से जीवन में से अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। संत महात्मा को सेवन करना क्या है? हाँ, तो ये समझने के लिए पत्र लिखा है, पत्र है ये काफी बड़ा। और ठीक है, पर तो उनका महात्मा पुरुषों का सेवन क्या है, ये वास्तव पर महात्मा मिलती है ये, और कहाँ स्थिति होगी बताओ, आप बताओ, जो कुछ भी चिंतन नहीं करेगा तो क्या करेगा, किस में स्थिति होगी, जो है उसी में हुई, जो है उसी में स्थिति होगी, बोलो। आत्मसंस्था मन कृत्वा न किंचित चिंतित, इसका विस्तार से भाव बताने के लिए। भाव यही है, जब मन को एक और गया, मन से ये स्वीकार कर लिया, समझे परमात्मा है, ऐसा करके फिर कुछ भी चिंतन न करे तो क्या रहेगा, बताओ क्या रहेगा, आप बताओ, कोई बताओ, जो बैठे सब में कोई बताओ। आत्मसंस्तम मन कृत्वा न किंचित चिंतित, सब जगह परमात्मा है, ऐसा करके कुछ भी चिंतन न करे तो कहाँ रहेगा वो। आत्मसंस्तम मन कृत्व न किंचित चिंतित, शुद्ध परमात्मा में स्थिति होगी, मन और चिंतन करेंगे तो साथ मन रहेगा, चिंतन रहेगा, बुद्धि रहेगी, ये साथ रहेगी, चिंतन प्रति रहेगी कि नहीं, क्रिया रहेगी कि नहीं, पदार्थ रहेंगे नहीं, भाई इतनी तो मैंने कह दी आपके चर्चा नहीं से, मेरे को तो प्रकाश मिला, कुछ बड़े बड़े बड़े प्रकाश मिला है, मैं आपकी बात को काटने के लिए नहीं कहता हूँ, मेरे जो अनुभव हुआ वो कहता हूँ, कई बात ही बढ़िया, शिवाय परमात्मा और रहेगा ही नहीं, हमारा मन नहीं रहेगा, हमारी बुद्धि नहीं रहेगी, हमारा चिंतन नहीं रहेगा, हमारी क्रिया नहीं रहेगी, हमारा पदार्थ नहीं रहेगा, तो परमात्मा क्यों रहेगा। आत्मसंस्तम मन कृत्व न किंचित, मन कृत्व का मन याद करके नहीं, ये स्वीकार कर लेकर समझे परमात्मा है, ये मान लिया, ये बार कर क्वेश्चन न कर रहा है। पूछते हैं कि इसका एहसास फिर कैसे होगा, इसका अनुभव कैसे होगा, इसका एहसास अनुभव अनुभव से आप ऐसा करो, ऐसा कर दो आप, आपको नुकसान नहीं होगा, आपको नुकसान नहीं होगा, फायदा हो को नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चिंतन नहीं, परमात्मा है हाथ तो मन कर बात का आप चिंतन करते हो बात आ गई हाथ से मन कृत्व इसमें ये बात आप मानते हो नहीं परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है इसमें कर्ण नहीं रहा कर्ण साधकतम कर्णम हरेक क्रिया की सिद्धि में साधकतम कर्ण होता है कर्ण कर्ण नहीं रहा चिंतन करे तो कर्ण रहा क्यों आप रहे आपके साथ मन बुद्धि चित्त नहीं रहा कोई वृत्ति नहीं रही एकदम हमें तो भाई ऐसा मालूम हुआ ये मैं कोई ठगाई बात नहीं करता हूं हमें मालूम हुआ ऐसा बढ़िया बढ़िया बात है हमने मान लिया कि शरीर संसार हमारा नहीं और हम शरीर संसार के नहीं हम परमात्मा के अंश हैं अब क्या बिना भजन के हमारा कल्याण हो जाएगा भजन नहीं करना पड़ेगा बिल्कुल ये मान लो भजन के जगह नहीं करना पड़ेगा भजन क्या होता है भजन क्या होता है ये भजन ही तो है ये मान लिया भगवान है हमारा संसार नहीं हमारा संसार ये नहीं परमात्मा के परमात्मा हमारे है और कोई हमारा नहीं है ऐसा चुप हो गए तो क्या स्थिति हुई परमात्मा हमारे है हम परमात्मा के हैं ऐसा मान के कुछ नहीं देखना है क्या स्थिति हो गई परमात्मा में स्थिति हो गई स्वतः स्वाभाविक आप कुछ चिंता बोलते ही नहीं तो क्या है आप अगर नहीं से तो बोलो मैं नाराज नहीं हुआ मेरी बात को काट दो मैं नाराज नहीं हुआ खुली बात कहता हूं सभा में मारी बेइज्जती कर दो मेरी बात काट दो तो बेइज्जती जो नाराज नहीं हुआ बोलो और डर गया बस की बात का देखो भाई परमात्मा सब जगह है उसका निषेध कोई कर सकता नहीं किसी की ताकत नहीं निषेध करेगा सब जगह परिपूर्ण निषेध करेगा असली उसको प्राप्ति का रास्ता है कहते हैं अंतर्दृष्टि कैसे खुले कृपया इसका उपाय बताना हाँ। अंतर्दृष्टि खुलने का उपाय है अंतर्दृष्टि भी अंतर्दृष्टि खुलने से हुआ है अंतर्दृष्टि की और सब जगह है वही दृष्टि हुई ये तो वही हुआ बहुत अच्छी बात है बड़ी बढ़िया बात है आप जगह अंतर्दृष्टि और क्या आती है जो सब में परिपूर्ण है उसमें उसी दृष्टि हुई वही अंतर्दृष्टि है अंतर्दृष्टि क्या होती है और केवल परमात्मा जी है कुछ भी चिंतन न करे तो क्या होगा परमात्मा नहीं होगा परमात्मा का निराकरण कोई कर सकता नहीं परमात्मा का त्याग कोई कर सकता नहीं परमात्मा हटा देगा ये है क्या ताकत उसमें सबसे परमात्मा है उसको हटा देगा तो हटागा नहीं तो बोलेगी वो तो केवल परमात्मा हुए साथ में जल चीज नहीं रहेगी मन को बुद्धि इंद्रिया कुशल कोई चिंतन न कर पदार्थ क्रिया कोई नहीं रहेगा। बाधा देने वाला दो है, दो जितना पदार्थ रहेंगे ना क्रिया रहेगी। ये कई बार ये आ गया, लेकिन प्रसंग वो दूसरा था इसलिए बात कही नहीं। एक साधक पूछते हैं कि मनुष्य मात्र पूर्ण निर्दोष है, ये आपने कहा। आपने ये कहा है कि मनुष्य मात्र पूर्ण रूप से निर्दोष है, मगर मेरे से कुछ दोष हो गए, अब मैं अपने आप को निर्दोष कैसे मानूं? और उस कार्य के लिए मन भी अपने आप को दोषी मानता है, लोग भी दोषी मानते हैं, और उसका पश्चाताप भी होता है, तो अब अपने आप को किस तरह तो निर्दोष बनाए और क्या पश्चाताप करें? देखो भाई, आपकी वाणी से ही मैं कहता हूँ, आपसे दोष हो गया तो आगंत हुआ दोष, आप में दोष था नहीं। आपकी वाणी से ये सिद्ध होता है, आपसे कोई गलती हो गई तो गलती हुई है, ये आगंत हुआ है, आप आगंत हुए नहीं है, आप तो निर्दोष है। वैसे वैसे ही अब दोष हो गया, उसका प्रायश्चित कर दो, अब ऐसा दोष नहीं करेंगे, ऐसा दोष करेंगे नहीं, ये बहुत बढ़िया प्रायश्चित है, बहुत बढ़िया, एकदम ऐसी भूल नहीं करेंगे उम्र भर में। ठीक है, भगवान के नाम का जप कर लो, माला फेर लो, उपवास कर लो, आपको चाहिए उपवास कर लो, एक टाइम एक दिन का उपवास जो दोष हो गया उसे दूर करने के लिए, निर्दोष हो गए ना। ये ठीक है कि नहीं? आप एक दिन का उपवास कर दिया, सुबह शाम दोनों बस भोजन नहीं करेंगे हम, पैसे तो गया बस। मेरे तो मन में आया आई भाई तुमने मन में कि ये जितने जीव है सब के सब शुद्ध निर्दोष, सब परमात्मा का अंश है, दोष ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल से जोरा से दोष का है, दोष आगंतुक है। आपसे दूर हो गया तो प्रायश्चित कर लो, एक दिन उपवास कर लो, ठीक है ना। आपसे दोष हो गया तो आगंतुक का दोष आप साथ उठा दी, ये ऐसे प्रसंग से संबंधित तो नहीं है, लेकिन कई सारे प्रश्न हैं। दुनिया में सबसे पहले कर्म आया या मनुष्य? सर्वप्रथम मनुष्य, कर्ता के बिना कर्म कैसे होगा, कर्म कर्ता के बिना कैसे होगा, कर्ता के बिना कर्म हो जाएगा, कर्ता के बिना कर्म हो जाएगा क्या? तो कर्ता होगा। और कर्म या विचार दूषित कहाँ से शुरू हुए? शुरू समझा, मैं से शुरू होता, मैं से शुरू होता, जब मैं होती मन शुरू होता है। कर्म या विचार जो दूषित हुए मैंपन से हुए, कर्म या विचार जो दूषित हुए वो मैंपन से दूषित, सृष्टि के निर्माण का उद्देश्य क्या है? सृष्टि के निर्माण का उद्देश्य क्या है? क्या मतलब क्या? इस दुनिया के बनने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति करना, सदा के लिए जन्म सहित हो जाना, ये उद्देश्य, जन्म मन सहित हो जाना, ये उद्देश्य। जीव को कष्ट क्यों मिलता है? जीव को कष्ट क्यों मिलता है? कष्ट मिलता है, लता करता है, पाप करता है, ये फल भोगना पड़ता है, इस वर्ष कृष्ण मिलता है। गलती ना कर तो कृष्ण मिलता ही नहीं। और एक ये प्रश्न है, इसका उत्तर आपने पहले दे दिया, जीव के जन्म लेने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य परमात्मा प्राप्त है। इस प्रकार यदि एक दो सेकंड भी शुभ सत्ता मात्र न से थे, सत्ता मात्र एक रथ सत्ता मात्र है परमात्मा, सत्ता मात्र में सिद्ध हो जाए, कुछ भी चिंतन न करे तो परमात्मा की सत्ता रहेगी। कुछ भी चिंतन नहीं करेगा परमात्मा सत्ता रहेगी। ये 29 पृष्ठ है। इस प्रकार यदि एक दो सेकंड भी चुप सत्ता मात्र में सिद्ध हो जाए तो अब एक शक्ति मिलेगी और ताकत मिलेगी। आपको क्या बाधा, आपका कसर भी कर रही हो, शक्ति मिलेगी। जो संयोग से रुचि का संसार आसक्ति का नाश कर देगी, संसार जो आसक्ति है नाश हो जाएगा, संयोग रुचि है नाश हो जाएगा, ऐसी शक्ति मिलेगी। कारण की अक्रिय तत्व में अपार शक्ति है, अक्रिय तत्व है समझिए में बहुत शक्ति है। जो अक्रिय हो जाएगा उनको मिल जाएगी। अब क्रिया और पदार्थ साथ रहते हैं, क्रिया और पदार्थ साथ में वो शक्ति मिलेगी नहीं। क्रिया और पदार्थ का संबंध छूटने से मिलेगी। वो छूटेगा कैसे है कि कुछ भी नहीं करेंगे तो क्रिया और पदार्थ छूट जाए, क्रिया और पदार्थ छूट जाएंगे, अक्रिय हो जाएंगे, सत्ता मात्र में सिद्धि हो जाएगी। अक्रिय तत्व है से ही प्रकट होता है। अक्रिय तत्व में अपार शक्ति है, सभी शक्तियां अक्रिय तत्व है से ही प्रकट होती है, उसी में स्थित रहती है, उसी में लीन हो जाती है। संसार में प्रत्येक क्रिया के बाद अक्रियता आती ही है। अक्रियता के बाद आप बोल तो चुप होना ही पड़ेगा, चलते हो सोते हो तो बंद होता ही पड़ेगा, कोई क्रिया करते हो तो अंत में क्रिया कर रही तो होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। या वो तो उस अक्रिया अक्रिया आती है, उस अक्रियता में ही पुनः क्रिया करने की शक्ति मिलती है। जैसे बोलते बोलते कुछ देर चुप हो जाओ, बोलते बोलते बोलते बोलने की शक्ति न सचा बोलने चुप हो जाओ, सुबह फिर शक्ति आ जाएगी। सत्य बिना उद्योग की है, कुछ उद्योग बंद चुप रह जाओ बोलने बोलने शक्ति आ जाए, क्रिया शक्ति मिलती है। जैसे बोलते बोलते कुछ देर चुप हो जाओ तो बोले बोलने की शक्ति आ जाती है। चलते चलते थक कर भी गिर जाए तो कुछ देर के बाद पुनः चलने की शक्ति आ जाती है। दिन भर कार्य करते करते रात्रि में सो जाने से पुनः शरीर में ताजगी कार्य करने की शक्ति आ जाती है। प्रत्येक क्रिया वृत्ति आदि के अंत संधि में वह अक्रिय तत्व झलकता है। सब वृत्ति है गोपिका साक्षी कृष्ण स्वरूप, संधि में झलकत रही है। और अक्रिय तत्व से पुनः चुप हो जाओ तो उससे स्वतः सिद्ध तत्व का अनुभव हो जाएगा। वास्तव में चुप स्वतः स्वाभाविक और सहज है, इसमें कोई उद्योग नहीं करना है, परंतु केवल नहीं की अशुद्धि करना है। वो तत्व नहीं है, बस है नहीं नहीं है। अब पूरा देख पूरा दूसरा शुरू करने का हमें टाइम नहीं रहा। अक्रिय होने से क्रिया करने की शक्ति आती है, सुप्रे से बोलने की शक्ति आती है, चलते चलते थक जाओ तो चलने की शक्ति आ जाएगी। रात भर दिन ले देते हैं तो शक्ति शरीर में ताकत आ जाती है। बिना उद्योग के उस ताकत के लिए क्या उद्योग करेगा बताओ। रात में सो जावे तो सोते सोते भी शक्ति आती है, कुछ न करने से शक्ति आती है, शक्ति सब काम करती। ये स्वाभाविक नियम है, कार्य करते करते कार्य पूरा हो जाए चुप हो जाओ, बोलने की शक्ति आ जाएगी, चलने की शक्ति आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, बिना कुछ किए शक्ति सत्य सब पूरा हो जाएगा। आप करके देखो, करके देखो, आप अगर देख रही हो रात्रि को नींद लेने से कने की शक्ति आती है नहीं, ताजी आती है नहीं, नींद में क्या काम करते हो उसके किस कारण से ही आप सब आए, मानना ही पड़ेगा ये शक्ति आती है, आप सब आवेंगे बिल्कुल सोती सतु सोती आवेगी, इनमें संदेह नहीं है। ये सबका अनुभव है, सबका अनुभव है, कुछ न करने से करने की शक्ति आती। चलते चले थक जाते हो तो विषय लेते हो नहीं, मुर्दे को भी सुधारे बीच में, जहां बाधा है वहां जाते हैं तो बीच में विषय लेते हैं, विषय शक्ति आती है, आती है मतलब मुर्दे में शक्ति आती विश्राम, बंद रहे बैठता है दौड़ जाता बैठ जाता, फिर बैठ जाता है तो बैठते सुनने शक्ति आती है, आती है नहीं तो आप ही पूछे नहीं होते, आप कुछ मत करो शक्ति आवेगी। भगवान का विधान है, श्री राम चंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय।